Minęła czwarta. Trójkowy budzik. Grażyna Oczkowska, Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry od czwartej do szóstej. Slashed and torn. O, pomyłka. Dzisiaj jest pani Ola. Ona też puszcza dobrą muzykę. No i taki mail na dzień dobry wystarczy. Nie trzeba nic dodawać. To pani Barbara. Bardzo dziękuję. Dzień dobry jeszcze raz w dniu, w którym mamy wspaniałe rocznice. Urodziny Davida Bowiego i dzień Elvisa Presleya. Ale na razie piosenka dnia. I got that ease.

jojo? Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek, górę, krążek, na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani będzie także pasją twoją. Jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Dwanaście minut po godzinie czwartej i o tej porze już płyną od Państwa listy. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Są z nami już pan Adam z Jarosławia, który o 4:50 zaczyna bieg. Może tak się ułoży, że dam panu znak do startu. 15 kilometrów do przebiegnięcia o tej porze. Piękny wyczyn. Jest z nami także pani Bożena z Częstochowy i pani Barbara. O niej już mówiłam, to ta, która się pomyliła, ale to bardzo dobrze. To taka fajna pomyłka, którą pani pięknie skomentowała. Bardzo dziękuję i zapraszam do kontaktu ze mną. Jeszcze raz podaję adres budzik@polskieradio.pl. A zaczynamy 8 dzień stycznia. Słońce wzejdzie o 7:43, a zajdzie o 15:42. Dzień będzie trwał 8 godzin bez jednej minuty. Imieniny obchodzą dziś Erhard, Juliusz, Mścisław, Seweryn oraz Teofil. Wszystkiego dobrego dziś urodzonym i tym, którzy mają imieniny. Yeah! to Leny Krawic, a pan Piotr z Cieszyna nadal przy remoncie kuchni. To kontynuacja naszego serialu z poniedziałku. Jedni w dzień wolny remontowali kuchnię, inni czytali, a jeszcze inni szli do pracy. Wtedy też się słyszeliśmy. Bardzo dziękuję. Proszę o więcej tych listów. Dziś dzień Elvisa Presleya. Obchodzimy dziś urodziny króla. Czy Elvis żyje? No jasne, że Elvis żyje, żyje w nas, żyje w artystach, a jego odzwierciedleniem, albo raczej wcieleniem nad Wisłą jest ten kolejny artysta. 14 tygodni na liście przebojów trójki, w ostatnim notowaniu na miejscu 15. Limbowski. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Na zegarach 4:24. Mój serdeczny przyjaciel, także słuchacz Trójki, ma teorię, że żadne przejęzyczenie nie jest przypadkowe i ten Liboski wyszedł mi właśnie taki boski. Chciałam to podkreślić, jaki on jest. Wcielenie Elvisa? Tak mi się wydaje. Zachęcam do głosowania na listę przebojów Trójki do godziny 12 do piątku, także właśnie na Limboskiego i utwór Na statku. A teraz stała część programu. Budzikowe kalendarium. ...696 lat temu zmarł Marco Polo, wenecki kupiec i podróżnik. Wraz z ojcem i stryjem dotarł do Chin, przemierzając jedwabny szlak. Byli jednymi z pierwszych przedstawicieli Zachodu, którzy dotarli do państwa środka. 136 lat temu urodził się Kornel Makuszyński, powieściopisarz, poeta, krytyk teatralny. Zasłynął jako autor utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. Szatan z siódmej klasy, O dwóch takich, co ukradli księżyc, i Awantura o Basie. W 1933 napisał książkę o przygodach Koziołka Matołka, którą zilustrował Marian Walentynowicz. Tak powstała jedna z pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych dla dzieci. Po 1945 roku został objęty zakazem publikacji. Zmarł 31 lipca 1953 roku. 78 lat temu urodził się Stephen Hawking, brytyjski astrofizyk i kosmolog, jeden z największych autorytetów fizyki teoretycznej. Główne osiągnięcia Hawkinga dotyczą teoretycznej kosmologii oraz grawitacji kwantowej. Od 22 roku życia cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, które spowodowało paraliż większości ciała. Zmarł 14 marca 2018 roku. Come and take. take you higher. Punktualnie w 4:30 czas na pogodę. Na południu Małopolski i Podkarpacia synoptycy spodziewają się silnego mrozu. Temperatura może spaść poniżej minus 15 stopni. Alerty IMGW ostrzegają przed marznącymi opadami, które są przyczyną gołoledzi na drogach. Obowiązują do dzisiejszych godzin porannych. Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni na południowym wschodzie, około minus 1 stopnia w centrum, do 2-3 stopni na plusie nad morzem. W Kotlinach Karpackich jeszcze raz to powtarzam, spodziewane są spadki temperatury do minus 15 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, w południowej połowie kraju miejscami większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie także śniegu. Yeah. Yeah, I know you're tired of the way of life you live in now. And yeah, I know you want a break from the stress and all the pain. Yeah. So many people don't let you down. Still not bad that way that frown. No, blessings that come, just trust me and wait. And you are gonna wear that crown. Najnowszy singiel Gentlemana. Poniedziałkowi słuchacze wiedzą, że mam zapędy do reggae. Wspaniały singiel, bardzo mi się podoba. Urodziny Stephena Hawkinga to postać, która bardzo mnie fascynuje od zawsze. Oprócz pisania bestsellerowych książek popularno-naukowych, Stephen Hawking stworzył wraz ze swoją córką Lucy Hawking trzy powieści z gatunku fantastyczno-naukowego dla dzieci. Są określane jako Harry Potter, ale pozbawione czarów. Te książki to, i tu uwaga dla wszystkich, którzy może są zainteresowani kupnem takiej książki dla właśnie swojego dziecka. Jerzy i tajny klucz do wszechświata, Jerzy i poszukiwanie kosmicznego skarbu oraz Jerzy i wielki wybuch. Hawking wystąpił gościnnie w jednym z odcinków Family Guy, a swojego głosu użyczał także w serialach animowanych Futurama czy Simpsonowie. Hawking wystąpił również aż w 6 odcinkach komediowego serialu The Big Bang Theory. Polska nazwa to Teoria Wielkiego Podrywu. Też jestem fanką tego serialu. Tam jeden z głównych bohaterów, Sheldon Cooper, jest wielkim fanem Hawkinga. Uważa się nawet za taki jeden z niewielu umysłów, który może dorównać Hawkingowi. W jednym z odcinków właśnie Sheldon przedstawia swoją pracę swojemu idolowi, a gdy ten wyłapuje jakiś naprawdę bardzo prosty błąd matematyczny, Sheldon pada przed nim jak długi i mdleje. Wspaniały odcinek i wspaniały występ i udział Hawkinga w tym serialu. Hawking był jedynym człowiekiem, który w kultowym już serialu Star Trek Następne Pokolenie zagrał samego siebie. Była to postać wybitna i uwielbiana przez popkulturę. Więcej o Hawkingu po przerwie. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to... Miał niesamowite poczucie humoru, uwielbiał żartować nawet z samego siebie i ze swojej niepełnosprawności, co pokazywał w tych gościnnych udziałach w serialach. Historię życia Hawkinga pokazuje film Teoria wszystkiego z 2015 roku. Za główną rolę Eddie Redmayne został nagrodzony Oscarem. Stephen Hawking odszedł 14 marca w wieku 76 lat. Data jego śmierci przypadła na rocznicę urodzin Alberta Einsteina oraz dzień liczby pi. Jakby tego było mało, Hawking przyszedł na świat 8 stycznia w rocznicę śmierci Galileusza. I jak tu myśleć o przypadkach? Chyba nie było przypadków. 41 minut po godzinie 4, a więc 19 minut pozostało nam do końca pierwszej godziny trójkowego budzika. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, na budzikowym pokładzie witamy panią Mirkę z Sandomierza i stałego słuchacza pana Romana. Szkoda słów. szeptem puści jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał. Jak nikt, przykro mi, nie wiem co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Kiedyś znajdę dla nas dom wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał. Pani Katarzyna melduje obecność w Krakowie, całe jeden na plusie, coś jakby z nieba sypie, czyżby synoptyk śnieg zapowiadał, to ta marznąca mrzawka, pani Kasiu, pozdrawiamy serdecznie. Miałam wystartować pana Adama, który o 4:50 rozpoczyna swój 15-kilometrowy codzienny bieg. Panie Adamie, o tej porze powinien pan już się rozciągać, ma pan dokładnie minutę i 5 sekund, no to czas start. We'll be right back. 7 minut pozostało do godziny 5 i te ostatnie minuty pierwszej godziny naszego trójkowego, budzikowego spotkania spędzimy z Bowską i Lukiem. Ja w domu ciebie czekam, kiedy wrócisz z daleka. Usiądziesz ze mną cicho, opowiem tobie bliskość. Patrzysz w moje oczy, widzę świat szeroki, co ze mną razem przemierzasz, choć czasem ciemno i przepaść. Raz, dwa, trzy, liczę godziny i dni. Cztery, pięć, zmieniasz fikcję w rzeczywistość. Sześć, siedem, wciągam nosem cię jak tlen. Osiem, dziewięć, czuję, wiem. Raz, dwa, trzy, rozbieram się, ty patrzysz. Cztery, pięć, kawałek po kawałku pieść. Sześć, siedem, wryta w pamięć twoja treść. Osiem, dziewięć, czuję, wiem. Jeszcze nas nie rozdzielił czas, starość nie dopadła. Może nam zapisany dzień, dwa, może długie lata. Sporo wody upłynęło, bym wiedziała co do czego. Póki siły starczy mi, wciąż poznaję na nowo nas. A, jeszcze raz. Cię oswoić na później, gdy będzie jeszcze trudniej. Dzielę na kawałki uwagi twojej ułamki, czujnego ciała rytmy zapisuję w myśli. Raz, dwa, trzy, liczę godziny i dni. Cztery, pięć, zmieniasz fikcję w rzeczywistość. Sześć, siedem, wciągam nosem cię jak ten. Osiem, dziewięć, czuję, wiem. Raz, dwa, trzy, rozbieram się, ty patrzysz. Cztery, pięć, kawałek po kawałku pieść. Sześć, siedem, wryta w pamięć twoja treść. Osiem, dziewięć, czuję, wiem.